Składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 listopada jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Polski rząd jest gotowy na dalsze rozmowy, mówi wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński po tym, jak Warszawa i Budapeszt sprzeciwiły się propozycji powiązania unijnego budżetu z oceną praworządności. Ministerstwo Zdrowia zabrało głos w sprawie spadku liczby wykonywanych testów na obecność koronawirusa. Resort tłumaczy to mniejszą liczbą zleceń ze strony lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Rosja modyfikuje strategię walki z pandemią. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że rząd jest gotowy na dalsze rozmowy w sprawie unijnego budżetu. Polska i Węgry nie zgodziły się dziś na pakiet zawierający budżet Unii Europejskiej na najbliższe 7 lat oraz fundusz na odbudowę po pandemii. Wcześniej podczas narady ambasadorów unijnych krajów większością głosów przyjęto mechanizm uzależniający wypłatę pieniędzy od kwestii praworządności. Paweł Jabłoński mówi, że rząd będzie przekonywał pozostałe kraje do zmiany przyjętych zapisów. Jak dodał, Polska chce jak najszybszego porozumienia w sprawie unijnego budżetu, ale nie może się zgodzić na zaproponowany mechanizm wypłaty środków. Jeżeli byśmy nie sprzeciwili się temu, to te pieniądze z funduszu covidowego tak mogłyby zostać w dowolnym momencie wstrzymane arbitralną decyzją Komisji Europejskiej. Na to się po prostu nie możemy zgodzić. Dlatego nie będziemy tutaj pozwalać się szantażować emocjonalnie w ten sposób naszym partnerom, bo możemy oczywiście z takimi atakami się spotykać, ale to na nas nie działa, dlatego że my doskonale wiemy, jakie efekty miałaby zgoda na takie rozporządzenie. W czwartek pakietem zajmą się przywódcy 27 unijnych krajów podczas wideokonferencji. 20 816 nowych zakażeń i 143 zgony. To dobowy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Od wczoraj przybyło ponad 11 tysięcy ozdrowieńców. Minionej doby wykonano ponad 35 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Jak informuje resort zdrowia, spadek liczby badań wynika z tego, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecają mniej testów. Relacjonuje Joanna Stankiewicz. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił, że to lekarze pierwszego kontaktu kierują na badania pacjentów, którzy mają objawy zakażenia koronawirusem, a obecnie takich chorych zgłasza się mniej. Tu nie ma nic nielogicznego i nic niepokojącego. Jeżeli obserwujemy mniej zgłoszeń do lekarzy, to logicznym jest, że będziemy obserwować mniej wykonanych testów. Rzecznik podkreślił, że minister zdrowia nie ma wpływu na liczbę wykonywanych testów. Wojciech Andrusiewicz dodał, że po zmianie strategii testowania dobowe wyniki sięgały 60-80 tysięcy. Wczoraj przeprowadzono ponad 35 tysięcy badań. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Rosji wystarczy jeden ujemny wynik testu, aby pacjenta zakażonego koronawirusem wypisano ze szpitala. Wyniki testów powinny być gotowe najpóźniej drugiego dnia od pobrania próbek. Nowe zasady bezpieczeństwa ogłosiła Rosyjska Agencja Nadzoru Sanitarnego i Epidemiologicznego. Od trzech dni w tym kraju rejestrowanych jest codziennie ponad 22 tysiące zakażeń. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. W wielu regionach Rosji na wyniki testów trzeba czekać kilka dni. Zanotowano przypadki, gdy wyniki badań docierały po dwóch, a nawet trzech tygodniach. W tym czasie chorzy mogą liczyć na telefoniczne porady medyczne i na pomoc najbliższych. Rozpotryb nadzor zobowiązał wszystkie pracownie do wykonywania testów w ciągu 48 godzin. Jeden ujemny wynik testu pozwala na zwolnienie pacjenta z leczenia i kwarantanny. Jednocześnie rozpotryb nadzor zwolnił osoby, które miały kontakt z chorymi na COVID-19 z obowiązkowych testów, jeśli na 14 dni zamknął się w kwarantannie. Jednocześnie Kreml zapowiedział, że na szczeblu federalnym nie rozważa wprowadzenia powszechnej samoizolacji. Według słów kremlowskiego rzecznika Dmitrija Pieskowa, decyzje w tej sprawie będą podejmowane na szczeblu regionalnym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa 20. edycja Szlachetnej Paczki. W internecie dostępna jest baza rodzin potrzebujących wsparcia. Co roku do akcji dołączało wiele firm z całej Polski, które dzięki zaangażowaniu swoich pracowników obdarowywały wybrane rodziny. Prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję, Joanna Sadzik, podkreśla, że pomimo tego, że sporo przedsiębiorstw przeszło na pracę zdalną, da się zorganizować wspólną paczkę. Nawet jeżeli nie spotykacie się bezpośrednio na korytarzach czy w pokoju socjalnym, to możecie zorganizować paczkę online. Na naszej stronie www.szlachetnapaczka.pl znajdziecie poradnik dla darczyńcy, jak taką paczkę w firmie zorganizować. Paczki trafią do rodzin w połowie grudnia podczas tak zwanego weekendu cudów. To był serwis Trójki.

To jest jeden dzień wysoka gorączka, na drugi dzień już jestem w wodzie i jestem zdrowy. O zaletach zimnych kąpieli pozytywnie wypowiadają się też inne morsy. Woda jest świetna, 8 stopni ma, jest jeszcze ciepła. Mam nadzieję, że budujemy odporność. Katar, małe przeziębienie, tak, ale nigdy tam jeszcze mnie nie złapała w tym czasie grypa. Morsowanie może być zdrowe, ale nie dla każdego, ostrzega lekarz dr Dariusz Igliński. Choroba wieńcowa, niewyregulowane nadciśnienie tętnicze, miażdżyca naczyń wieńcowych powinna raczej być przeciwwskazaniem tutaj do morsowania. Ja jak już na was patrzę, to już jestem przeziębiony. No co nam daje? No dużo szczęścia przede wszystkim. I z takiej profilaktyki korzystają w Gnieźnie nie tylko dorośli. Ile masz lat? 6. Powiedz, jak ty się czujesz, bo dopiero co wyszłaś z jeziora, nie zimno ci? Dobrze. Nie trzęsiesz się, widzę. Jak jest w wodzie teraz? Bardzo dobrze. Starszym morsom hartowanie poprzez kąpiele już nie wystarcza. Podczas poprzedniej zimy grupa z Gniezna wchodziła na Śnieżkę. Byłyśmy w shortach i w krótkich rękawkach. A macie na to jakieś dowody, zdjęcia? Jakieś? Mamy zdjęcia, oczywiście. Na Śnieżce odczuwalna temperatura, gdy wchodziliśmy, było minus 15 stopni, spory wiatr i ten organizm naprawdę już musi wykazać się dużą wytrzymałością, żeby wejść i zejść spokojnie ze Śnieżki. Wchodzenie nasze trwało 2,5 godziny. Jak was odbierali ci, którzy was mijali? Gratulowali nam, robili sobie z nami zdjęcia. A nie zwolnili po karetki? Nie. Ubrania miałyśmy w plecakach. Takie wyzwanie i też pokazać innym, że można, a współczułyśmy tym, co szli w ciuchach. Można, ale po co? No, żeby przełamać jakieś bariery, teoretycznie, bo faktycznie ich nie było. Nie wiem, czy się zdecyduje, a państwo? 22 i 7 trójek w tej sprawie. Morsowanie w Gnieźnie odbywało się oczywiście z zachowaniem reżimów sanitarnych. Amatorzy zimnych kąpieli przypominają też, że hartowanie organizmu warto wprowadzać stopniowo już od początku jesieni, a każdy pobyt w zimnej wodzie musi poprzedzać rozgrzewka. 17 po 6. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sim Sim channel on my TV. The talking heads just can't agree. What does the modern world? Complicated, been so complicated. Basketball on my TV, my baby cradle on my knee. Park. 23 minuty po godzinie 18. My niejako wracamy do Nagród Mediów Narodowych, a właściwie do jednego z nominowanych, który będzie bohaterem jutrzejszego reportażu w Trójce. Marzył o zupełnie innym zawodzie. Został śpiewakiem operowym. Piotr Beczała twierdzi, że nigdy nie wiadomo, co otworzy serce. Posłuchajmy fragmentu reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Odwaga i szczęście. Światowej sławy śpiewak operowy Piotr Beczała. Ktoś kiedyś powiedział, myślę, że był to dyrygent Kurt Mazur, jeżeli osiągnąłeś sukces w Nowym Jorku, jesteś gwiazdą na całym świecie. Na świecie panuje epidemia. Wiele teatrów jest zamkniętych. Zdarza się, że artyści występują przed publicznością siedzącą w maseczkach. Piotr Beczała jest na kwarantannie. Jedyny kontakt z tenorem jest przez komunikatory. Halo? Moja mama jest wielkim miłośnikiem opery. Ja tej pasji nie odziedziczyłam. Jeszcze. Myśli pan, że wszystko przede mną? To jest tak jak z golfem, wie pani. Jak ktoś mówi nie gram w golfa, zawsze mówię jeszcze nie gram w golfa. Więc to jest zawsze kwestia przyszłości. Można się w tym kierunku mocno jeszcze zdziwić, co chwyci za serce i za ucho. Ja byłem pierwszy raz w operze w wieku lat 19. Ja jestem typowym przykładem kogoś, kto nie wychodzi jakby z korzeni muzycznych, a stał się profesjonalnym muzykiem. Byłem w technikum mechanicznym. No po prostu chciałem jakikolwiek zawód mieć, żeby mieć podstawę do tego, żeby później robić to, co chcę, powiedzmy. No akurat w moim przypadku skończyło się to Akademią Muzyczną, zupełnie nieoczekiwanie. Zdobył pan zawód mechanik automatyki przemysłowej. Moją pracą dyplomową był sterownik poziomu wody w basenie, czy w zbiorniku. O jakim zawodzie marzył Piotr Beczała? Dowiedzą się Państwo z reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Odwaga i szczęście, który jutro o 14.10 w Trójce. I'm not

nieskończoność. Rumieńcem wstydu jak gwiazdy płoną, aż jest ziębnięta, czy garnie ziemia i w ziarnka piasku okruchy blasku szeptem pozmienia. Ty niedojrzałe jeszcze sierpniowym deszczem małe pragnienia. Sierpniowi ludzie siedzą nad nocą, może horyzont wykrada oczom i na brzeg rzuca słoną nadzieję, że jest co kochać, walczyć o co, że jest co kochać i walczyć o co. Że te płonące łzy spadające są właśnie po to, by sty sierpniowe tak ukryć w sobie jak szczere złoto. A nim już kapie najmłodsza jesień, w liście schowaną wiadomość niesie, że pora wracać już z tego świata. Mewy sprzątają znów plaże z lata. Do domu wraca zmęczony wrzesień. Mgła codzienność i pstra bezsenność i ręce w kieszeń, a w niej mój Boże gwiazdy sierpniowe w sierpniowym lesie. Trójka. Program trzeci. Love. 18 minut pozostało nam do godziny 19. Tu Trójka, audycja popołudniowa. The Crash to był zespół, który tak ładnie tu przygrywał. Czas na ekonomię. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest KGHM Polska Miedź SA. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiada nowy instrument pomocy dla branż dotkniętych restrykcjami związanymi z koronawirusem. Będą to wypłaty w wysokości do 2000 zł na każdy etat i umowę zlecenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wsparcie ma uzupełnić już przygotowane rozwiązania, zawieszenie składek ZUS oraz wypłaty postojowego. Komisja Europejska niebawem ma ogłosić strategię morskiej energetyki wiatrowej. Polska ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych jest gotowa. Wicepremier klimatu i środowiska Ireneusz Zyska powiedział podczas konferencji energetycznej EuroPower, że była ona dwukrotnie konsultowana w trybie konsultacji publicznych. W styczniu, lutym bieżącego roku i powtórne konsultacje w lipcu bieżącego roku, ponieważ spłynęło bardzo dużo uwag. Ponad 1000 uwag, które wymagały ponownego usystematyzowania, uszeregowania, potem konsultacje międzyresortowe. Ireneusz Zyska spodziewa się, że ustawa najpóźniej wejdzie w życie w styczniu 2021 roku. Polacy coraz gorzej radzą sobie z długami. 30% Polaków mających długi przyznaje, że nie radzi sobie z ich spłatą. 61,5% czuje się nimi przytłoczonych. Z kolei prawie 1/3 nie odczuwa z tego powodu dyskomfortu. Taki obraz zachowań konsumentów daje najnowsze badanie przeprowadzone dla Krajowego Rejestru Długów w związku z przypadającym jutro Dniem Bez Długów. Więcej na ten temat powiemy już za kilka minut. Naszym gościem będzie prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł 14 groszy. Za euro 4 zł 47 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł 77 groszy, a funt brytyjski 4 zł i 97 groszy. Here we go way back, where we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Here we go way back, where we started from. Oh, we used to say it's one for all and all for. One by one, they went their ways. Some stay close and others fade away. These memories on what they seem. The house I knew, was it all a dream? Here we go way back, where we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Here we go way back, where we started from. Oh, we used to say it's once for all and all. I knew life moves too fast. Take a million pictures, live inside the photographs. 'Cause colors stay, but we have changed. But when our hearts are heavy, know I love you all the same. Yeah, here we go way back, where we started from. Where we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Yeah. Here we go way back. Go way back. We stop. we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Here we go way back, where we started from. Oh, we used to say it's one for all and all for one. We go way back, one for all and all for one. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezesie, okazuje się, że Polacy coraz gorzej radzą sobie z długami. 30% Polaków mających długi przyznaje, że nie radzi sobie z ich spłatą. 61,5% czuje się nimi przytłoczonych. Za co najczęściej nie płacimy, panie prezesie? Jak wynika z naszych badań, najczęściej dłużnicy nie płacą za telefon, internet i telewizję. 29% wskazań takich mamy. Nie opłacają też czynszu, rachunków za prąd, wodę, gaz. To w odsetku 27%. No i nie regulują też rat kredytów gotówkowych, 26%. Natomiast 17% nie radzi sobie ze zwrotem pożyczek otrzymanych od rodzin. Bo tu muszę od razu Państwu powiedzieć, że najczęściej pożyczamy pieniądze od bliskich, znajomych po to, żeby spłacić jakieś zobowiązania, na które nie mieliśmy pieniędzy z własnego budżetu. Z kolei 15% nie może uporać się z debetem na karcie płatniczej. Około 10% z kredytem ratalnym wziętym za pośrednictwem sklepu na zakup sprzętu radiowo-telewizyjnego czy też mebli, a także w podobnym odsetku nie radzimy sobie ze zobowiązaniami na karcie kredytowej. Gdybyśmy na ten najnowszy raport KRD spojrzeli historycznie, to jest lepiej czy gorzej? To muszę Państwu powiedzieć, że ten poziom zadłużenia utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie, czyli są niewielkie różnice w tym, w jaki sposób nie płacimy za swoje podstawowe zobowiązania jako Polacy. Co może być przyczyną tego, że wciąż spory odsetek Polaków ma problemy z regulowaniem swoich długów? Czy tutaj sytuacja pandemiczna w jakiś sposób może wpływać na taką sytuację? Jeżeli chodzi o przyczyny, dlaczego nie płacimy, to najczęściej Polacy podają jako tę przyczynę zbyt małe dochody. I tak wskazuje prawie 27% badanych. Niemal tyle samo, bo 26% podaje, że na przeszkodzie w spłacie stanęły niespodziewane wydatki, czyli takie jak nagłe leczenie, naprawa samochodu czy jakiegoś sprzętu domowego. Natomiast jeżeli odnosimy się do pandemii, to musimy zwrócić uwagę na to, że w czasach pandemii, w czasie lockdownu, no jednak przebywamy więcej w domu, wydajemy mniej pieniędzy na podróże, na restauracje, na kina, teatry, czyli tych pieniędzy do dyspozycji mamy w pewnym zakresie więcej. Ja bym szukał tutaj przyczyny po prostu w nieumiejętności zarządzania swoimi pieniędzmi. Nie potrafimy w odpowiedni sposób tymi budżetami domowymi zarządzać, nie potrafimy we właściwy sposób wyobrazić sobie, ile zarabiamy, a ile możemy wydać. I zresztą tak wychodzi z badania, bo 7,5% badanych przyznaje, że po prostu nieumiejętnie zarządza swoimi pieniędzmi. Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję, panie prezesie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsze wino, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza lufka. Pierwsze imprezy, chlanie na balkonach, pierwsze próby z zespołem rockowym. Pierwsze o życiu, poważne rozmowy, pierwsze pomysły, co tu dalej robić. Pierwsze porażki i pierwsze sukcesy, pierwsze życiowe, prawdziwe stresy. Pierwsze zazdrości i pierwsze miłości, pierwsze pomruch oddane kości. Pierwsze papierosy przy automacie, pierwsze pornosy w czyjejś chacie. Pierwsza śmierć widziana na własne oczy. Chomiczówka, chomiczówka,